NPO Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 26 juni. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het risico op hongersnood is nog altijd hoog in de hele Gazastrook. Dat schrijft de VN-voedselwaakhond IPC in een nieuw rapport. De organisatie noemt de situatie in Gaza catastrofaal. De IPC verwachtte dat er nu al hongersnood zou zijn, maar door het toelaten van iets meer hulpgoederen door Israël is dat officieel nog niet het geval. Maar volgens de VN-voedselwaakhond is er op dit moment zonder twijfel sprake van extreem menselijk lijden in Gaza. Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat een schilderij teruggeven aan de nazaten van de rechtmatige Joodse eigenaar. Het gaat om het werk Odalisque van de Franse schilder Matisse. De Duits-Joodse textielondernemer Albert Stern verkocht het werk in 1941 aan het Stedelijk Museum. De familie had het geld nodig om te kunnen vluchten voor het naziregime. Het museum vindt dat er sprake is geweest van onvrijwillig bezitsverlies en dat het werk verbonden is met onuitsprekelijk leed dat de familie is aangedaan. In Engeland hebben vier mannen zonder toestemming het landgoed van de Britse premier Sunak betreden. Dat meldt de politie van North Yorkshire. De vier verdachten, in de leeftijd van 20 tot 52 jaar oud, zijn aangehouden. Mogelijk horen de mannen bij de actiegroep Youth Demands. Ze roepen op tot een wederzijds wapenembargo tegen Israël. En ook willen ze voorkomen dat de Britse regering nieuwe olie- en gasvergunningen afgeeft. Wat de vier verdachten op het landgoed van Sunak wilden doen, is niet bekend. In groep C op het EK voetbal zijn beide slotwedstrijden vanavond geëindigd in 0-0. Dat gebeurde bij zowel Engeland-Slovenië als bij Denemarken tegen Servië. Daardoor eindigt Engeland als groepswinnaar. Denemarken en Slovenië zijn ook door naar de volgende ronde. Eerder vanavond verloor Nederland de laatste wedstrijd in groep D met 3-2 van Oostenrijk. Oranje eindigde daardoor als derde in de groep, maar is wel door. Het is nog niet bekend wie de volgende tegenstander van Nederland wordt. Het weer, het is helder. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Teddy Tops. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als je weggaat, kom je dan eigenlijk ooit terug? Als je vertrekt, zal bij terugkomst alles nog precies hetzelfde zijn? Blijft alles bestaan, ook als jij er niet meer bent? Zinnen uit In mijn voetsporen, het nieuwste boek van mijn gast van vannacht, Sarah Meuleman, schrijver en journalist. Een wandelboek, haar eerste non-fictie. Als twintiger doorkruiste Sarah al eens het noorden van Engeland over de coast-to-coast pad, van de Ierse Zee naar de Noordzee. Ze vond het dagboek terug dat ze tijdens haar reis heeft bijgehouden en besloot een nieuwe te schrijven, 20 jaar later. Al wandelend in haar oude voetsporen herontdekt ze niet alleen het landschap, maar ook, hoe kan het anders, zichzelf. In 2022 verscheen de roman Zie mij graag. Daarvoor publiceerde ze ook onder andere De Vondeling en De Zes Levens van Sophie. Ze schrijft als journalist essays, columns en interviews voor diverse kranten, was chef kunst en cultuur bij Vogue en Vrij Nederland en presenteerde het VPRO-kunstprogramma Sarah's Barbaren. Sarah Meuleman werd in 1977 geboren in Oostende. Welkom. Ja. En nu niet hierheen gewandeld, neem ik aan. Je hebt hele schone witte sneakers aan. Ja, zo schoon zijn ze niet meer, maar nee, niet gewandeld. Ik ben met de auto gekomen dit keer, ja. Tussen ons in liggen drie boeken. Ja. Jouw dagboek, ja. Je nieuwste boek, ja. En het boek van Wainwright. Ja. Het wandelboek Coast to Coast Walk. Ja. Waar het allemaal begon. Ja. Daar gaan we zo in duiken, maar ik wil even beginnen met de titel van je boek. Want daar had je eerst voelde je wat weerstand bij. Ja, dat is nog zacht uitgedrukt. Nee, serieus, toen mijn uitgever met het idee, want we hadden een hele lange lijst bedacht. En toen waren ze toch heel enthousiast over In mijn voetsporen. En mijn eerste reactie was, oh nee, dat gaan we niet doen, want ik vond het zo, ja, ik weet het niet, een beetje arrogant klinken. Alsof ik een soort Jezusfiguur was of zo. Dat ik ineens, alsof ik mezelf moest opblazen. Terwijl eigenlijk is het letterlijk wat het ook is, het boek. Ik loop ook in mijn eigen voetsporen. En toen ben ik gaan nadenken en dacht ik, ja, kijk, maar die mijn, waar ik dan zo'n weerstand tegen voel, dat is iets van vroeger. Dat is echt, dat is mij toch altijd geleerd. Ik ben opgegroeid in België en dat is altijd wel mij ingeprent van wees vooral bescheiden. Of zoals we in Gent zeggen, geen een dikke nek krijgen. Hè? Dus vooral, hou je vooral klein. Schreeuw het niet te veel van de daken. En zo ben ik opgevoed. En een boek in mijn voetspoor. Mm. Dat klinkt dan echt ineens alsof het als iets heel groots. En gaandeweg, ook omdat ik het best moeilijk vond. Het is mijn eerste non-fictieboek. En dat is ook een heel proces geweest. Wat laat je zien? Wat deel je? Wat niet? In hoeverre is non-fictie fictie of niet? Omdat dat zo'n heel proces is geweest waar ik doorheen ben gegaan, was het aan het eind eigenlijk heel logisch dat dit boek In mijn voetsporen zou heten. Ja. En ik ben het er nu helemaal aan gewend. Want je hoort ook je Vlaamse accent amper, dus dit hoort ook wel een beetje. Dit is een hele Hollandse manier van gewoon het ownen. Ja, dat is een mooi woord, hè? Het ownen inderdaad. Ja. Dat zeggen jullie ook. Ik zou niet eens weten hoe je dat in het Vlaams moet zeggen. Maar het gevoel van je hebt ergens recht op of je hebt iets gemaakt en je bent er eigenlijk trots op. Ja. En dat kunnen zeggen, dat beschrijf ik ook in het boek. Van het is altijd veel makkelijker om op anderen trots te zijn dan op jezelf, wat eigenlijk best wel vreemd is. Maar ook de gewoonste zaak van de wereld. Ik kan wel zeggen, ik ben wel trots op dit boek, ja. Kijk, dat is maar mooi gelukt. Over dat andere boek, dat is ons inlicht. Die van Wainwright, Coast to Coast Walk. Dat vond je namelijk weer. En wat gebeurde er toen? Nou, ik vond niet Wainwright's boekje. Ik vond het dagboek. Dat vond ik terug. Daar begon het eerste eigenlijk. Dagboek. Ja. En Wainwright, ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Dat is echt een man die ik echt zo hartgrondig heb vervloekt tijdens die eerste tocht. Ik was toen 21 en ik liep die tocht in een fladderjurkje op sneakers. Het was eigenlijk, ik zag dat boekje in een boekhandel op 21-jarige leeftijd. Ik zag die prachtige foto's van het Engelse platteland, want dat is zo fotogeniek. En ik heb daar zo'n zwak voor. En ik kreeg het in mijn hoofd, zoals we in België zeggen. Ik kreeg het in mijn hoofd, ik moet dat gaan doen. Terwijl ik echt totaal geen ervaring had. Nooit een wandeling laten staan, een lange afstandswandeling gelopen. Maar ik heb het land overgestoken op die sneakers. In die bloemenjurkjes. En dat heb ik gewoon gedaan. Maar Wainwright is iemand, dat was een boekhouder, Wainwright. En met een enorme wandelpassie. En een enorme liefde voor het Lake District. Ik weet niet of je iets weet over het Lake District, maar het staat heel erg bekend om die meren en die prachtige heuvels. Ja, bergen zijn het eigenlijk, die rotsen. Heel dramatisch eigenlijk landschap. Nou, en op een dag dacht Wainwright, weet je, ik ga mijn eigen wandeling ontwerpen. Hoe ga ik dat doen? Nou, hij pakte een meetlat en hij legde de linkerkant in de Lake District. En ik keek waar je naar de andere kant kwam. En hij heeft dus die hele wandelroute op die manier gemaakt. En dat is nu, precies 50 jaar geleden. Dat is Wainwright. Helaas is het ook een man die ervan overtuigd was dat wandelen ook een beetje afzien moest zijn. Dat ben ik niet helemaal met hem eens. En vandaar dat hij maakte die routes echt net iets te zwaar, net iets te lang. Kijk, als je nou, je kan soms over bergen, je kan er overheen of je kan er langs gaan. Nou, hij gaat er altijd overheen. Dus daarom heb ik hem heel vaak vervloekt. Maar tegelijkertijd hou ik heel veel van hem. Want hij heeft mij deze twee prachtige ervaringen gegund. Ja. Ja. Je had dus dat dagboek, dat vond je terug. En daar zitten foto's in. En jouw dochter van 14 zei, je lijkt helemaal niet op jezelf. Ja, op die nuchtere manier waarop tieners dat kunnen zeggen. Dus ik zat daar half verwonderd. Hè, want ik ging dus. Ik had een foto van Wainwright weer gezien. Dat triggerde die herinnering. En toen dacht ik, ik moet dat boekje ergens hebben. Dus ik begon thuis te zoeken en te snuffelen. En inderdaad, toen vond ik het. En toen ging ik bladeren. En toen kwam ze zo naast me staan en zei ze dat inderdaad. En dat was een, weet je, de zin die ze dan heel nuchter uitspreekt. Mam, je lijkt niet op jezelf. Maar dat is eigenlijk iets heel groots. Toen dacht ik, jeetje, ja, is dat zo? Ben ik zoveel veranderd? Ben ik ergens eigenlijk nog dat meisje van 21? Want ik ben nu 40, hè? Mm-hmm. En of niet, zit ze er nog? Haar gewoonte, haar gedachten, haar... Ik werd daar heel nieuwsgierig naar. En eigenlijk op datzelfde moment kwam het idee tot me dat ik dacht, ja, ik moet die wandeling nog een keer doen. En toen ging dat dagboek in die betere tas. Want je ging wel iets beter voorbereid op pad. Nou, nog niet heel erg veel beter voorbereid. Nou, dat was het idee. Het idee was, ja, ik heb veel tijd. Ik ga nu echt, ik ga inlopen hier in de duinen. En ik ga mij alles inlezen. En een halve survival gids uit mijn hoofd leren. Maar ja, god, dan is de wasmachine weer kapot. En is mijn dochter een beetje chagrijnig. En er gebeurde 1001 dingen waardoor ik eigenlijk bijna net zo onvoorbereid op deze tweede tocht ben begonnen. Echt heel in stijl. Dus je bent wel echt heel erg. Ja, toch? Heel erg heel in stijl. Ja. Ja. Waar je wel gelijk in hebt, is ik had betere gear. Ik ben niet meer in zo'n fladder jurkje op sneakers. Ik had goede wandelschoenen. En ik heb ook echt het profijt daarvan meegemaakt. Want het is het helpt wel. Ja. Ja. Het boek begint bij een herinnering. Ik wil straks alles horen over überhaupt wat herinneringen betekenen. Want dat vind ik heel erg interessant aan je boek. Maar het begint bij een herinnering van jou met je nog kleine voetstapjes in Oostende van een rode parasol. Ja. Neem ons eens mee naar dat moment. Ja, het is een herinnering die, terwijl ik het boek aan het schrijven was, ineens 's nachts opdook, zoals dat soms gebeurt. Oostende is waar ik geboren ben en waar we ook eigenlijk elke zomer naartoe gingen. Naar het strand daar. En ja, ik denk ik was een jaar of 4, 5 of zo. En we zaten daar en ik wilde naar de zee om water te halen in mijn emmertje. Want dan kun je taartjes bakken met dat natte zand. En mijn moeder zei, kijk goed naar de parasol. Dit is de rode parasol. Als je dus terugloopt, moet je naar de rode parasol terug. Nou, dus ik prima, ik ga. Het was app, dus het was ver. Ik vul mijn emmertje en ik keer terug. En ik loop en ik kom aan bij een rode parasol waar hele andere mensen onder zaten. Waar twee jongetjes iets aan het bouwen waren. En ik weet nog goed dat ik op dat moment dacht van oké, dus nu moet ik het met deze mensen doen. Een hele gekke gedachte eigenlijk. Maar van oké, ik ben weggegaan, ik ben teruggekeerd en alles is anders. En zo begint, kijk, uiteindelijk is het goed afgelopen in de zin van, ik heb mijn echte ouders. Die bestonden ook nog. Die bestonden ook nog. En er was een andere rode parasol die meters op meters afstand. En dat is goed gekomen. Maar het is wel, het heeft wel in gang gezet. En dat is ook de eerste zin van mijn boek. Ik heb een hekel aan terugkeren. Als ik kan kiezen, ik ga altijd door. Ook als ik weet dat het terugkeren de minder verstandige weg is, ga ik nog altijd doen. En dit boek gaat ook heel erg. Het is een soort motief in dit boek. Hè? Het terugkeren. En wat je net ook al voorlas. Hè? Als je terugkeert, is alles dan nog hetzelfde. Ja. Ja, dat komt op veel manieren terug. Omdat het eigenlijk één grote terugkeer is ook. Naar die plek, naar jezelf. Ja. Ja. Herkende jij jezelf wel? Ik herkende mezelf, maar ik betrapte mezelf er ook op. En ik denk dat dat iets is wat we allemaal doen. Dat ik een soort beeld, een plaatje had gemaakt van mijn vroegere zelf. En ik schrijf in het boek eigenlijk net geen karikatuur. He, je bent niet meer zo genuanceerd, niet meer zo'n round character als je destijds was. En toen ik dus begon te lezen in het dagboek, en toen ik ook, omdat ik weer in dat landschap was, en ik herinnerde me best veel. Dus dat landschap bracht me ook, en in dat landschap zijn, dag na dag na dag, ook dichter weer bij dat meisje. En dan, dat samen zorgde er wel voor dat ik ook dingen ontdekte die ik helemaal was vergeten. Want je hebt het best lang uitgesteld nog om je dagboek echt te openen. Bewust, heel bewust. Ja. Waarom was dat? Ja, dat heeft heel lang in een envelop stopte ik het zelfs. Alsof ik me er tegen wilde beschermen. Kijk, ik vond het heel. Dit zijn woorden die ik gewoon meer dan 20 jaar geleden heb opgeschreven en nooit meer had gelezen. En het leek me zo confronterend. Het was bijna alsof ik bang was dat het meisje wat ik me onthield, niet het meisje was wat ze zou blijken te zijn. Alsof ik mezelf verkeerd had onthouden, zeg maar. Daar was ik bang voor. Maar dat was niet zo. Of wel ook? Ja, net wat ik zeg. Hè. Je leert veel meer details weer kennen en herinneringen. En het grappige is bijvoorbeeld dat toen ik begon te lezen, ik ben pas realiseerde dat ik die eerste wandeling heb afgelegd in het jaar waarop ik van Gent naar Amsterdam verhuisde. Nou, dat is een van de grootste, misschien ook wel de beste beslissingen in mijn leven geweest. Maar dat was ik dus helemaal vergeten, dat dat precies dat jaar was. En ik schrijf ook van, het is alsof ik die grote stap met een heleboel kleine stapjes wilde bezegelen. Maar daar kwam ik dus pas achter. Dat wist je niet meer? Nee, ik wist het. En nu dacht ik, hoe kan ik zoiets vergeten zijn? Hoe kan ik die timing vergeten zijn? En zo kwam ik echt achter best veel dingen die ik eigenlijk wel wist. Maar dus niet, ja, niet bewust meer. Want dat is het rare, want je hebt inderdaad, dit is je eerste non-fictieboek. Maar ja, herinneringen zijn inderdaad fictie ook natuurlijk. Wat we ons herinneren, dat vullen we later in. Ja, herinneringen zijn verhalen. Ja. En verhalen zijn constructies. Dus we leven met constructies die we hebben gemaakt van het verleden. En dat fascineert me, dat is in al mijn boeken hoor. De vraag op een of andere manier, ik doe het op steeds verschillende manieren, maar in hoeverre vormen wij herinneringen? En in hoeverre vormen die herinneringen ons? Beide processen vind ik super interessant. Want ze bewegen ons, ze bepalen zoveel, maar toch denken we er best weinig over na. Omdat we geloven in die verhalen die we onszelf vertellen. Het is houvast ook, hè? Dus je hebt het ook nodig. Maar het is ook wel interessant om het in vraag te stellen, zoals ik hier heb gedaan op deze wandeling. Want heel veel mensen zouden zeggen van, ik ben hier nu dankzij al die stappen die ik heb gezet. Ja, dat klopt ook. Wat ook waar is. Tuurlijk, zo is dat ook. Je bent hier dankzij al die stappen die je hebt gezet. Maar zijn die stappen die je hebt gezet dan niet meer interessant? Of het waard om te kijken? Want je onthoudt ook niet, zoals wat we net zeiden, je onthoudt ook niet alles. En soms kan het heel mooi zijn, ook al ben je nu hier en is het helemaal goed hier, om terug te kijken en dingen te zien die je heel erg hebben bepaald. En van daaruit, en nu wordt het heel psychologisch, maar van daaruit kun je ook misschien wel weer andere keuzes maken voor de toekomst. Zoals ik in dit boek gaandeweg, want dat had ik echt niet voorspeld. Je zei ook in het begin, ja, en ze ontdekte natuurlijk zichzelf. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, maar zo vertrok ik niet. Ik vertrok echt zo van, oh ja, god, hoe ga ik in godsnaam dat enorme cliché proberen te vermijden? Weet je, want het is echt, dat is natuurlijk wat iedereen altijd zegt over wandelingen. En je komt zo snel op clichés. Dus ja. Maar ik vind clichés, ik heb daar niet een negatieve connotatie bij. Ik denk, dat is niet voor niets een cliché. Nee. Dat is wat wandelen ook doet. Ja, dat klopt. Maar ik vind een dosis sepsis ook wel altijd goed. Ja. Dus ik vertrok en ik dacht, we gaan het nog maar eens zien. Ik ga mezelf niet ontdekken dus daar. Niet dat. Ik ga mezelf niet tegenkomen. Nee, dat zou een soort van verzet zijn. Dat was het niet. Maar het was meer van, we gaan het wel een keer zien. Ja. Laat me maar eens zien wat er gaat gebeuren. En dan dag na dag lopen. En dat is zo moeilijk om nu gewoon hier zo aan jou uit te leggen hoe dat is. Ik heb het dus echt geprobeerd om het in het boek dus over te brengen. De cadans van het wandelen, van alleen maar in die natuur zijn. Om je heen kijken. Mensen ontmoeten ook. En dat was ook een mooi, echt een heel bijzonder deel van die wandeling. Maar het ook gewoon zwijgen. Ik ben zo'n kletskous. Ik klets zo graag. En ik heb heel lang gezwegen. Wat er dan natuurlijk gebeurt. Ja, dat is ook super interessant. En je hebt gesprekken gevoerd met jezelf eigenlijk ook. Ja. In dat zwijgen misschien wel dankzij een van de mensen die je ontmoet, Bernard. Ja, Bernard. Bernard natuurlijk. Ja, want hij is Bernard. Van Parijs. Ja. Bernard is echt een geweldige man. Die heb ik ontmoet op die wandeling. En tijdens een of andere beklimming, want we waren een beetje achterop geraakt. Zijn vrouw was zo fel en altijd zo fanatiek. Heel leuk mens, maar heel fanatiek. En wij waren meer van het, we komen er wel achteraan. En waardoor we dus veel gesprekken gehad hebben. En ik heb er sommige ook opgeschreven in het boek. Ja, en hij zei dat dus. Hij zei van op een gegeven moment, toen we zwetend de zoveelste rots beklommen, zei hij, nou, heb je al gepraat met haar? Ik zo, met wie? Met je vrouw? Of nee, met het meisje. En ik dacht, nou ja, dat ga ik echt niet doen. Praten met een meisje van een onzin. Ik lees haar dagboek. Toen zei hij, nou, als ik een dagboek had van meer dan 20 jaar geleden, nou, dan zou ik wel willen weten, meer willen weten dan daar staat. Zou ik wel vragen gaan stellen? En toen dacht ik, ja, maar ik heb wel veel vragen aan haar. En toen ben ik dus op bepaalde plekjes gesprekken gaan hebben. Of geprobeerd, ik heb geprobeerd om gesprekken te hebben. Maar voor mijn gevoel is dat ook echt zo. met dat meisje wat ik meer dan 20 jaar was. En dat kun je in een boek lezen, ja. wat daar dan gebeurt. Dat zijn hele ontroerende momenten. Waarin je ook, in het begin ben je ook nog een soort van, ja, kan dit wel? Ja, precies. Ja. En dat vind ik ook, dat vind ik heel mooi daaraan. Is het vreemd om hier weer te zijn na al die tijd? Vraagt het meisje dan aan jou. Ja. En daar ontstaat zo'n mooi, zo'n mooi klein gesprek uit. Ja. Ja. Van twee mensen die dezelfde mens zijn. Ja. Of en, worden. Ja, worden. Dat is in het boek natuurlijk de weg die ik ook afleg. Zonder al te veel te verklappen. Ja. Maar het is natuurlijk ook een heel belangrijke verandering. Want die tocht heeft me echt zo veranderd. En heeft zoveel met me gedaan. Dat had ik nooit kunnen voorspellen. Echt niet. Het begon als een leuk idee. Maar er is daar zoveel gebeurd. En ook door dus de uitputting. Door het dagboek. Door die gesprekken met het meisje. Met mensen. Ja, het is genoeg voor een boek, zeg maar. Nou, dat kun je zeggen. Kun je iets... je zegt, die heeft me heel erg veranderd. Merkte je dat al tijdens het wandelen? Ja. Wat is zo'n moment? Kun je dat... Ja, een heel belangrijk moment voor mij was toen ik ging nadenken ergens op zo'n rots. Want die rotsen, dat was echt niet... Dat moet ik echt even voor de luisteraars uitleggen. Want als je denkt aan een Engelse wandeling, ik dacht altijd aan, weet je, zacht glooiende heuveltjes en van die snoeperige dorpjes en zo'n ondergrond die lekker veert onder je voeten. Heel comfortabel. De Lake District, dat waren alleen maar rotsen, zo ver als je kunt zien. Dus je moest de hele tijd ook op je voeten letten dat er niks gebeurde. Want als er iets gebeurde, dan ging die hele tocht ook niet meer door. En ik had een soort hittegolf in juni in Engeland. Dus die zon die was echt verzengend. Die schroeide echt tegen die rotsen. Dat verwacht je ook niet. Ja. Nee, dat verwacht je niet, joh. Ik had echt allemaal broeken en truien mee en zo. En die heb ik allemaal niet aangedaan. Dat was één topje wat ik steeds opnieuw ging wassen. omdat dat het luchtigste ding was. Maar dus die voelt je heel kwetsbaar ook wel, hoor. Als je op zo'n berg zit en je bent vermoeid en die zon die brandt. En op dat moment herinnerde ik me ineens iets wat gebeurd was. Nog niet eens zo lang geleden. En iets waarvan ik dacht, een hele emotionele ervaring, waarvan ik dacht dat ik die een plekje had gegeven. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. En dat is echt iets geweest waar ik die hele wandeling eigenlijk een soort weg doorheen heb. Me doorheen heb geworsteld. Ja, terwijl ik dat nooit had kunnen voorspellen. En wat was die gebeurtenis? Ja, ik heb een miskraam gehad. En ik heb een vriend nu al 3 jaar. En we hebben het heel fijn samen. Het onverwachte gebeurde. Ik werd zwanger. En daar had ik echt nooit over nagedacht. We zijn heel verliefd en we willen een leven, een nieuw leven opbouwen. Maar je bent ook wel een bepaalde leeftijd. Dus is er nog wel tijd voor een nieuw leven? Dus daar gaat het boek ook heel erg over de tijd. Die verstrijkt die nog voor je ligt. Maar het ding is, hij heeft 5 kinderen. Dat is... Ik heb er eentje, maar hij heeft er 5. En dat was ook zoiets dat kon dus eigenlijk niet. Maar daar moesten we toch een beslissing over maken. En in dat boek volg je ook mijn pad daarin. En het is heel ergens, omdat ik heb dat boek zo zorgvuldig geconstrueerd dat ik dat ik de lezer wil meenemen in het landschap, maar ook in mijn herinneringen en ook dus in de verwerking van dit proces. Ook omdat ik vind, er wordt zo weinig over gesproken eigenlijk, over een miskraam. Dat is meer iets wat gebeurt. Ja, sterker nog, je hebt er niet, je spreekt er niet over totdat het gebeurt, omdat je pas na hoeveel weken mag je, of moet je, kan je iets delen? Ja, je kan altijd delen. Iets delen. Ja, maar het is altijd mensen, maar het is, ze zeggen 20 weken is echt veilig. Ja. Maar goed, ik denk... Eigenlijk raar, toch? Dat je daarvoor niet... Is het veilig? Maar ik bedoel, als je denkt zwanger te zijn en het wordt een miskraam, dan wil je dat toch ook kunnen, dan wil je dat ook delen, toch? Met Ja, weet je wat zo gek was? Mensen. Ik had echt het gevoel, en daar kwam ik dus ook meer bij toen ik aan het wandelen was, van er was nooit iets. Weet je, het was wel, je weet natuurlijk nooit precies hoe lang, maar 14 weken of zo. Maar dan er was eigenlijk niks. Want het was er even, maar toen was het weer weg. Dus het bestond eigenlijk niet. Plus, ja, miskraam. Ja, heel veel mensen hebben een miskraam. Het is geen ramp. En mijn lijf was oké. En ik ben naar de dokter geweest. En die zei ook, alles is oké. Je hebt het helemaal goed opgeruimd. En toen dacht ik, opgeruimd. Mm. Dat woord kwam zo hard binnen. En ik denk, oh ja, opgeruimd staat netjes. Het is weg. En dat ik ging daarin mee, eigenlijk mee in het, ja, het is toch nog een klein taboe. Ik ging daar echt in mee en ik dacht, nou prima, het heeft zo moeten zijn of niet moeten zijn en dat is helemaal goed. Ja, totdat ik dus die vervloekte coast-to-coast ging doen. En dat ineens, ja, toch een belangrijk thema bleek te zijn. Zeker niet het enige, dat wil ik ook wel even benadrukken. Zeker niet, maar het is wel het is een boek wat ook gaat over afscheid nemen van bepaalde dingen. Van, het gaat ook over ouder worden, maar het gaat ook over in deze bepaalde paden die je niet neemt. En dit is een pad waar je eigenlijk afscheid van moet nemen in je leven. Absoluut, je zegt het heel mooi. Dat is het echt, hè. Het gaat ook over die paden. En ja, en daar dan vrede mee hebben en dat dan ook met je partner daar ook uitkomen. Ook zeker lastig als je tegengestelde belangen hebt daarin misschien wel. Of misschien jezelf voorhoudt dat ze niet tegengesteld zijn omdat je niet wil uitspreken dat het misschien wel tegengesteld is. En in het begin was dit een vrij klein onderdeel van het boek. Maar toen ik aan het schrijven was, merkte ik wel, ja, ik moet het gewoon toch echt helemaal zo eerlijk mogelijk proberen te vertellen zoals het geweest is en zo open mogelijk. En dat vond ik eng. Vond ik echt super eng. Want ik ben een romans gewend. En die veiligheid van die personages, die soms heel erg op je lijken als schrijver. Dat is het grote geheim, dat weet elke schrijver natuurlijk. Maar dat hoef je dus niet te. Die hebben een andere naam, een andere leeftijd. Joh, echt zo anders. Heel iemand anders. Echt jongen. dat was er nu niet. Dat masker, of ja, ik weet niet of ik een masker kan noemen, maar die veiligheid was er niet. En toen heb ik op een gegeven moment echt tegen mezelf gezegd, ik ga springen. Ik ga het gewoon doen en ik ga zo persoonlijk worden als ik eigenlijk kan zijn. Kan ik later altijd nog beslissen of ik het in de winkel leg of niet. dat heb ik gedaan. En, voelt dat ook bevrijdend? Ja, ik even denken. Voelt dat bevrijdend? Of misschien moet ik gewoon vragen, hoe voelt dat? Ja. het voelt goed. Het voelt echt goed en het voelt alsof ik iets nieuws doe. Iets wat ik eigenlijk eerder nog niet heb gedaan. Of misschien wel niet kon. Dus het voelt inderdaad wel alsof iets doorbroken is. Dus dat was voor mij het belangrijkste. Voordat ik het met de buitenwereld zou delen. Of het echt, ja, klinkt nu wel heel zweverig. Hè, maar of het gewoon, of het voor mij oké was. En dan zien we wel als mensen nu gaan lezen wat er allemaal loskomt. Want eigenlijk zeg je net, dit is een heel kwetsbaar verhaal. Dit is een heel erg intiem verhaal van je. Daarnaast ligt je dagboek. Heel intiem persoonlijk verhaal van 20 jaar geleden. En ze liggen gewoon tussen ons in. Ja. Het is niet. Ja, gekke. En ik merk niet ook te beschermen. Ja, nee, ze liggen daar en ze zijn sterk genoeg. Want dat zei iemand ook op mijn boekpresentatie. Ze zeggen, kwetsbaarheid is natuurlijk een enorme kracht. En ik dacht, ja, dat is het natuurlijk ook. En die boeken die kunnen prima, of die boekjes kunnen prima voor zichzelf zorgen. Ja. Dus die liggen daar goed. Die liggen heel goed tussen ons in. Ja. We zitten ondertussen alweer op een half uur. Nee, echt? Ja, zeker. Jeetje. En mocht je net zijn ingeschakeld, je luistert naar Nooit Meer Slapen. Mijn gast van vannacht is schrijver en journalist Sarah Meuleman. En we praten over haar boek In Mijn Voetsporen. Haar eerste non-fictie. En we hebben het over kwetsbaarheid als kracht nu. Ja, daar hebben we het nu over. Ja. Ja. En wat ook heel erg mooi is, we hebben het ook over tijd en over bepaalde sporen achter je laten. Maar ook vooruitkijken. Want dat is ook iets wat gaandeweg het boek terugkomt. Ja. Hoe keek jij 20 jaar geleden veel vooruit? Was je... Absoluut. Dat is juist, dat vind ik zo. Dat is eigenlijk heel frappant. 20 jaar geleden, ik had het gevoel dat de wereld aan mijn voeten lag. Ik ging naar Amsterdam, ik ging naar de grote stad. Het leven stond echt op het punt te beginnen. En ik had er zin in, weet je. Dus dat gevoel. En nu, in deze fase in mijn leven, heel anders. Ik ben moeder, ik heb dus één dochter. Ik ben schrijver. Het is een heel ander gevoel waarbij ik eigenlijk op deze tocht vooral bezig was met terugkijken. Tot ik op een gegeven moment wel me realiseerde van wacht eens even. Hier moet ik ook echt een switch in maken. Maar dat moeten de lezers zelf maar ontdekken, denk ik. Want je komt ergens vandaan en je gaat natuurlijk ergens heen. Van kust naar kust, vrij letterlijk. Ja. Maar ook in je leven. En je hebt het in je... Want ik vond het ook wel heel tof om jou... columns te lezen, waar bepaalde thema's ook regelmatig in terugkomen. Ja. En dat zijn ook nou, herinneringen, maar ook fictie. Wat ook heel actueel is. Wanneer is iets echt en wanneer niet? En wie bepaalt dat? Precies, ja. En dat vond ik hier ook wel in doorklinken. Omdat je het natuurlijk hebt over herinneringen. En over hoe je over de maakbaarheid eigenlijk van je eigen verhalen. Ja. Ja, en ik twijfel ook op bepaalde momenten. Is dit een herinnering? Of is het iets wat ik gehoord heb? Of is het iets, kom je daar ooit achter? Doet het ertoe? Doet het ertoe, ja. Precies. Dus dat zijn vragen die ik mezelf tussen de heuvels stel. Ja. En soms denk ik, soms doet het er wel toe. Omdat je de wandeling twee keer ook niet alleen maakt. Ja. En dan doet het er ineens, dan doet het er vaker wel toe. Waarom is dat een doorgaan? Omdat je een soort gedeelde... waarheid hebt dan? Ja, dat vind ik altijd moeilijk. Gedeelde waarheden. Je hebt altijd je eigen waarheid. En ik denk dat het heel moeilijk is om bij de waarheid van een ander te komen. Want een waarheid is zoiets complex en bestaat uit zoveel verschillende hoekjes, kantjes. Kijk, je kunt het wel eens zijn over bepaalde dingen. In grote lijnen. Maar ik geloof toch dat ook al heb je een huwelijk van 40 jaar, 50 jaar... dat je toch allebei heel erg een eigen waarheid hebt. Ik vond het een heel mooi moment dat jullie... dat dus de jij van 20 jaar geleden... Jullie kwamen je had een rood jurkje aan. Och ja. En jullie kwamen een stier, tegen. Dat is een verhaal waar ik... want dat is de persoon waar ik destijds mee liep, Erik de Vroet. Dat is dus een ex van me, maar dat is nu een hele goede vriend van me, jaren later. En dus die heeft het ook gelezen. En ik vond het wel heel mooi dat mocht blijven, dat verhaal. Want dat is het is heel grappig, maar ergens is het ook heel wrang. Want ik had een heel mooi bordeauxrood, dat zie ik echt nog voor mijn jurkje aan met bloemetjes. En dan en die rugtas daarop. En we gingen dus een veld oversteken. En we zagen een stier daarboven aan dat veld. En die stier, die het leek alsof die ons echt in de gaten hield. En we hadden nog geen internet of wat dan ook, dat we even konden googlen. Zo van die rode lap op die stier. Is dat echt een ding? Of is dat een soort urban myth? Dus dat konden we niet opzoeken. Ah, zei Erik, dat valt wel mee. Want ik had dus dat knalrode jurkje aan. En toen ging die lopen, hij ging voor. En ik ging achter hem, ik verstapte me, ik maakte geluid. En die stier die kwam eerst rustig en toen steeds sneller op mij af eigenlijk. En dat moment was, kan ik me nu nog zo voorstellen dat ik echt dacht van, ik moet Erik helpen. En ik keek om en ik zag Erik bij het muurtje aan de overkant half over dat muurtje hangen. En ik stond daar en ik dacht, jeetje, oké. Dus ik ben als een gek ook gaan rennen en heb mezelf... Maar het gekke is, dan kom je aan de andere kant van die muur. En dan ben je veilig en dan is die stier aan de andere kant. En dan... Ja, dus... En dat dan, wat is er dan eigenlijk gebeurd? Er is zoveel meer gebeurd misschien dan je eigenlijk... En dan kom je weer bij die herinneringen, hè? Is dat, hoe belangrijk is dat moment geweest? Ook in onze relatie. En hoe herinner je je het ook natuurlijk? Ik denk dat hij daar misschien toch ook een andere interpretatie van heeft dan ik. Ik vind het wel grappig, want we hadden het er bij de boekpresentatie op. Ah, zei die stiertje, het was een stiertje. Maar goed, dat soort dingen zijn wel... die zijn dan toch... Dat zijn momenten die toch wel heel bepalend kunnen zijn. Ja. Ja, en als je dus die paden deelt met iemand, dan... Dan kun je ook op die manier en op die momenten je dynamiek veranderen. Ja. Of dan kan de dynamiek veranderen. Absoluut, ja. Dus omdat, omdat je gewoon ook een stressvolle situatie hebt. Hè. En het is echt ook wel stressvol. Je wandelt ook voor rust, maar het is ook wel heel inspannend. Dus in een relatie kan het wel veel doen, inderdaad. En de romantiek van wandelen, want er zijn natuurlijk heel veel filosofen en schrijvers die wandelend hun ideeën verzamelen en doen. Wat is de aantrekkingskracht van de wandeling? Ja, daar dacht ik tijdens het wandelen dus ook veel over na. En gaandeweg. Ik associeerde het wandelen altijd met een soort van vrijheid. En een soort van, weet je, alles kan. Je ontsnapt even. En, avontuur. Maar uiteindelijk heb je een enorm vastgelegd pad. Je weet waar je vertrekt. Je weet waar je die avond uit moet komen. En je weet ook precies hoe. Dus het ligt eigenlijk allemaal heel erg vast. En toen dacht ik van, ach, misschien ligt de grote verleiding, de aantrekkingskracht van het wandelen, wel niet in de vrijheid, maar juist in de beperking, in de helderheid van één enkel pad en weten waar je moet uitkomen. Iets wat je in het leven nooit weet. Ik dacht, dat heeft mij ook veranderd in hoe ik naar het wandelen kijk. Een soort houvast juist. Ja, juist houvast. Het is super duidelijk. Ja. En dat geeft ook een rust. Dus misschien is het niet die vrijheid, maar juist die rust van het weten wat je te doen staat en waar je naartoe gaat. En dan begin ik verder te praten over hoe het zou zijn. Want wij wandelden op een gegeven moment met een app. Zo'n GPS-ding waar ik me heel lang tegen verzette. Want dat is totaal niet romantisch. Als je het hebt over romantiek, nee. Vind ik echt iets voor de dichtstbijzijnde Albert Heijn. En niet voor zo'n mooie wandeling. Maar op een bepaald moment heb ik die GPS toch geaccepteerd. En toen dacht ik, goh, eigenlijk is het best handig. Ik kon veel meer om me heen kijken. Ik wist dat ik niet verkeerd liep. En daardoor kon ik veel meer in me opnemen. Dus toen dacht ik, goh, als je nou toch zo'n app zou hebben voor alle keuzes in mijn leven. Hoe heerlijk zou dat zijn? Want het was echt zo leuk. Want die app, iedere keer als je echt een paar meter van het pad afging, dan klonk er een echt iets wat ik in het boek omschrijf als een ongelooflijk Dracula-klavier. Ik kan het niet nadoen, maar ik denk, en dan van zo van, oké, het is afgelopen met je. Verkeerde boel. Klaar, verkeerde boel. En toen dacht ik, goh, stel je voor dat ik dat Dracula-klavier in mijn leven had. En dat je net dat je verliefd wordt op iemand en dat ineens klinkt. Ja, niet doen. Nee, ja. Niet doen. Nee. Omkeren. Ander pad. Terug naar. Ja, dus dat soort dingen zitten heel veel in het boek. Dat soort kleine observaties. Maar dan zou je juist weer het avontuur in je leven missen, toch? Dan zou je misschien ook dwars worden en juist andere dingen gaan doen. Maar misschien dat Dracula-klavier wel heel slim is. En weet van eigenlijk moet je dus nu iets gaan doen wat onorthodox is. Want daar heb je behoefte aan. Je weet het niet. Hè? Een heel slim. Ja, zo'n AI-ding, weet je wel? Hoef je zelf niet meer te denken. Maar ik vind denken zo leuk. Dus dat is dan ook weer een probleem. Dan moet hij dan ook weer op anticiperen. Of zij, hè? Want waarom zou het een hij zijn? Of hen. Oké, okay. Hen. Precies. Ik vind AI wel een hen. Ja. Want je schrijft ook columns over over hoe we inderdaad nu omgaan in deze tijd met fictie, non-fictie. Hoe we meer behoefte hebben aan non-fictie eigenlijk. En hoe waarom dat in deze tijd juist aan de hand is. Ja. Ik was wel benieuwd, want je hebt nu bol.com heeft heel veel zelfhulpboeken door AI geschreven tegenwoordig. Die heel erg goed verkopen. Ja. Dat is dan weer nog een stap verder. Dat is, je kunt het non-fictie noemen, maar het is weer eigenlijk fictie. Want het prachtig bestaat niet. Jeetje, wat heftig. Ja, dat krijg je dus. En je krijgt eigenlijk een beeld van een beeld van een beeld van een beeld. En dat zie je in alles. Dus je ziet het in de kunst, je ziet het in de zorg, je ziet het in de. Dus het is echt, je ziet het overal. En ik vind dat heel interessant. En ik had die columnreeks Tegenwoordige Tijd heet het. Heb ik eigenlijk geschreven omdat ik vond dat er iets te makkelijk een houding werd aangenomen ten opzichte van dat soort ontwikkelingen als, oh, dit is het begin van het einde. Oh, dit is vreselijk. Dit is de hel. Eigenlijk precies hetzelfde als wat mensen dachten toen de eerste zwart-wit televisie werd uitgevonden. En dan denk ik, oké, maar dat look at us now. Look at us now. Maar goed, dit vinden we dan nu echt de hel. Dus nu echt. En ik dacht, nou, ik zou graag eens willen lezen, maar dus ik heb het geschreven dat iemand met een belangstellende, nieuwsgierige blik kijkt naar al die dingen. En ik gebruik dan vaak, ik laat me vaak inspireren door mijn dochter die dan met allerlei dingen komt. En dan kijk ik daarnaar en probeer ik echt ook te zien wat zijn de kansen die erin liggen. Hè? Welke mogelijkheden of niet. En waar grijpt het eigenlijk op terug? En in welke grotere tradities kunnen we dit plaatsen? Want ik denk dat je zo verder komt, ook met dat AI waar we het net even over hadden, die enorme dreiging. Ja, goed, het is ook niet alleen maar een dreiging natuurlijk. En ik denk dat je pas zo verder komt dan in het complete afwijzen of cynisme. Erger nog. Ja. Nog erger. Ja, vreselijk cynisme. Wat jouw dochter bijvoorbeeld, of wat die generatie in ieder geval heeft uitgevonden, vond ik erg interessant, ook naar aanleiding van jouw boek, namelijk silent walking. I know, ja, silent walking. Dat is dus een trend op TikTok. En dat is begonnen eigenlijk met een vrouw, een jonge vrouw, begin 20 denk ik, die nog niet eens zoveel volgers had. Maar die ging op een dag wandelen zonder haar telefoon. En die hoorde zichzelf denken. En dat was zo'n ervaring voor haar. Want dat had ze nog nooit gehad. En die heeft daar zo enthousiast over gesproken. Dat al die Gen Z'ers dachten, oh, dat moeten wij ook gaan doen. Want en nu lijkt het echt alsof zij het wandelen hebben uitgevonden. In dat hele silent walking. Maar goed, noem het silent walking. Of noem het gewoon lopen. Of noem het hiken. Het is eigenlijk in feite allemaal hetzelfde. Toch wel, hè? Ja, en ik ben er wel heel erg fan van geworden, hoor. Ik ben wel een soort van, hoe je het ook noemt, hè. Of hiking, of tracking of ja, je bent echt een wandelaar geworden. Ja, dat is eigenlijk, schrijf ik ook in dat boek. De ontdekking van, wacht eens, ik ben een wandelaar. En dat zijn vier woorden. En dan denk je, je hebt net een wandeling gelopen. Maar het is veel meer dan dat. Het is al die ervaringen. En het is gewoon ervan doordrongen zijn wat het voor je kan betekenen en doen. En dan bedoel ik dat niet op een soort zweverige manier of zo. Maar het is zoveel kleine dingen samen. Fysiek, geestelijk. Je zet stappen op de grond, maar je zet stappen in je hoofd. Het is en ook de duur. Dat is ook iets heel bijzonders. Dus ja, ik ben een soort van uithangbord voor het wandelen. Aan het worden, vrees ik. Ja, ja. Heel erg pro-wandelen. Nee, en wat je ook schreef, dat moet je me ook even uitleggen. Of ons even uitleggen, is we hebben het over ouder worden en over dat je dingen achter je laat. Maar je hebt ook zoiets als flat age. Ja, flat age is eigenlijk het idee, daar heb ik ook inderdaad zo'n stuk over geschreven, dat je dat het er dus niet toe doet. Dat je niet bepaald wordt door je leeftijd in zeg maar tot welke generatie je behoort, maar meer in je gedrag. Dus er is een flat age, die heeft iedereen. En jouw gedrag, je voorkeuren, je gewoonten, die bepalen dus tot welke generatie jij behoort. Dus een vrijere manier van nadenken over leeftijd. En is dat dan wel een leeftijd? Is dat wel, ik blijf voor altijd 26? Of? Ja, dat is gewoon zo van, ik heb een twintigersmentaliteit. Ik blijf lekker naar feestjes gaan. En als ik niet meer naar feestjes kan, dan vind ik het alsnog leuk om met keiharde muziek in mijn huis. Weet je, dus gewoon je wel realiseren dat er dat je niet hoeft vast te zitten aan een leeftijd om bepaalde dingen te doen. Nou, daar kun je van alles van vinden. Dus ik beschrijf die trends en ik geef daar bepaalde gedachten bij. Of dat ook werkelijk zo is, dat vraag ik me af. En ik ergens heeft het natuurlijk ook iets triests. Want hoe mooi is het om te zeggen, ik ben 70 en ik heb al die dingen gedaan. En ik ben al die nare momenten heb ik overleefd. En ik heb gelachen en ik heb dingen bereikt en dingen niet bereikt. En nieuwe dromen gemaakt. En dat je gewoon kunt zeggen, en dat is gewoon omdat ik die leeftijd heb. En die leeftijd ben ik ook. En dat betekent dus ook dat ik van heel andere dingen hou dan 60 jaar geleden of 50 jaar geleden. En dat is ook prima. Dus dat is de tegenkant van die flat age. Ik ben wel benieuwd, want ik ben zelf geen wandelaar. Dat komt niet doordat ik het niet leuk vind. Ik vind het heerlijk, maar ik heb artrose. Dus ik kan gewoon niet heel lang lopen. Oh. Maar ik denk dan dat mijn flat age gewoon eigenlijk al 70 is. Nee, dat is wandelen is niet het eikpunt, zeg maar. Helemaal niet. Maar voel je je 70 van binnen? Dat is de vraag. Laat mij een paar trappen lopen. Ik kruin als een 70 jaar hoor. Ja, ik heb wel altijd het gevoel gehad dat het toch Ik voelde mij soms echt wel een 70-jarige vrouw, al jong al. Dat ik dacht van, ik weet niet, zo voelt dat. Dat voelt alsof dat mijn leeftijd is. En dat is dan heel raar als je dan jong bent, maar je hebt wel het gevoel, ja, ik heb dit eigenlijk nog nooit gezegd, maar dit is echt waar. Zo voelde dat. Dan kon ik soms kijken naar andere mensen die bijvoorbeeld aan het spelen waren of aan het zwemmen. En dan zat ik aan de rand met mijn hoed. En dan dacht ik, goh, ja, dit is mijn plekje. Dit vind ik fijn. Wat zijn ze toch allemaal jong? Wat zijn ze toch allemaal jong? Gek, hè? Ja, ja. Dus ja. Maar goed, de uitspraak leeftijd is maar een getal, die vind ik iets te gratuit, zeg maar. Ja, het is ook ervaring. Maar las je dat dan ook terug, van als je vroeger vond, ik ben eigenlijk al veel volwassener of ouder dan ik. Lees je dat ook terug in je dagboek? Nee, dat was echt een herinnering. Ja. Slash ja, verhaal. Ja, oké, okay, mooi. Wat ik had en waar ik ook een beeld bij heb. Ja. En het is een soort film. En je maakt toch ook vaak een soort van films van de dingen die je hebt meegemaakt. Ja. Dus en dat kwam ineens in me op nu je dat zei. Ja. Ja. De natuur is eigenlijk ook een soort, want je ontmoet heel veel, of heel veel, je ontmoet een aantal personages, een aantal andere mensen. Maar de natuur is ook een soort personage dat je ontmoet eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, en een personage met verschillende gezichten. En echt een round character is het. Een grillig personage, een lief personage, zacht personage, een keihard personage. Dus al die kanten heeft het. En natuurlijk heb ik als schrijver, want dat kun je als schrijver wel, geprobeerd om de lijn van het verhaal te rijmen met de omgeving. Waardoor dat personage zich ook vormt naar wat ik allemaal beleef. En dat ging eigenlijk wonderwel. Dat vond ik eigenlijk ook heel bijzonder. Dan vraag je ook af, hè, waar begint het eigenlijk? De constructie, dat zeg ik ook in het boek. Hè, van het mooie aan literatuur. Ik heb het ook over de troost van boeken. Ik heb altijd heel veel troost gevonden in boeken. Is dat het beweegt in thema's en dat het eindigt met een prachtig gecomponeerde, als het goed is, apotheose. Maar het leven niet. Maar dan denk ik even verder. En dan denk ik, ja, maar misschien ben ik het daar wel niet mee eens. Want volgens mij beweegt het leven ook in thema's. Je moet alleen de tijd nemen om goed te kijken en te luisteren. Om die thema's te ontdekken. Ja. Een goede plek om daar, om literatuur en natuur samen te laten komen, is Bronte Country. Ja. Ja, want zij stond er natuurlijk, of die schrijvers stonden erom bekend, vooral Emily Bronte. Ja. Dat ze de natuur gebruikte om de personages, haar personages vorm te geven. De natuur weerspiegelde de gemoedstoestand van haar personages heel erg. Ja, dus dat en Bronte Country is ja, ook prachtig. Ja, het zijn drie. Het mooie aan die coast to coast is dat je drie heel verschillende omgevingen hebt. Vaak als je een lange afstandswandeling doet, dan heb je wel redelijk qua natuur, zit je wel redelijk op één lijn. En dit is, je begint in die Yorkshire, in de Lake District, met die meren en die rotsen die ik eerder beschreef. En dan ga je dus, heb je eerst een klein stukje moors en dan ga je naar die Yorkse deels die zo lieflijk zijn en zo prachtig en zo uber-Engels. Ja. en glooiend en lieflijk. En dan kom je op die moors en dan hebben we Bronte Country, rauw, ruw. Heel monotoon eigenlijk, maar in die monotone ook een enorme schoonheid hebben. En dat je juist die hele verschillende gebieden met ook weer hun eigen fauna en flora hebt, dat is natuurlijk wel heel bijzonder op één wandeling. En het mooie vind ik dat het personage in jouw wereld of leven of boek niet een slachtoffer is. De natuur is niet een slachtoffer van. Nee, dus de natuur is niet. Je bedoelt geen slachtoffer van de mens. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat zo'n wandeling leidt ook onder haar wandelaars. Want het is, je ziet nu al bij de Coast to Coast, die vooral bekend is eigenlijk, gek genoeg, bij Australiërs en Amerikanen. Dat op sommige punten zijn er verschillende paden uitgezet, omdat de natuur niet te veel belast kan worden. Maar in het boek heb ik wel op een bepaald moment de bespiegeling dat de natuur, nou eigenlijk zijn het twee agenten die dat tegen mij zeggen. Want er was een man verdwenen op dat moment, een wandelaar. En dat was een redelijk ervaren wandelaar. En op een bepaald moment kwam ik dus een youth hostel in. die verlaten was. Maar ik was er voor de tuckshop. En de tuckshop, dat is een soort van zo'n eerlijkheidswinkeltje waar je dan allemaal drankjes ziet. En dan moet je een pond in de honesty box werpen. Ja, echt, die dingen die zijn daar. En dan zaten dus twee politiemannen. En die vertelden mij dat ze de buurt hadden uitgekampt. Op zoek naar die wandelaar. En dan realiseer je ineens van, oh, wacht eens even. Maar het is, eigenlijk is het ook wel serious business. We lopen hier best afgelegen. En die man die zei ook zo dreigend tegen mij, want de natuur is niet onschuldig. En dan dacht ik, oh, oké, de natuur. Maar daar ging ik dan over nadenken. En dan dacht ik, ja, maar dat klopt ook natuurlijk. De natuur is ook hard. En toen dacht ik, weet je, we doen altijd maar alsof de natuur aan het lijden is en kwetsbaar is en we moeten voor haar zorgen. En kennelijk roept dat niet de empathie op die vereist is om onze prachtige natuur te redden. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Misschien moeten we dus een andere tactiek gaan gebruiken. En gewoon de natuur als iets heel gevaarlijks ook zien. Als er komen steeds meer overstromingen. Er komen steeds meer aardbevingen. Als het niet de liefde is die onze natuur steunt. Misschien dan wel de angst. Ja. Dat is maar rekening mee dan. Ja, precies. Ja, dat is niet zo'n fijne gedachte natuurlijk. Maar als de liefde niet werkt, misschien moeten we dan toch meer ontzag en misschien ook nog enige angst hebben voor de natuur. Maar dat is meer de hoop van mij, hoor. Dat we dat, dat we daar allemaal dat belangrijk genoeg wordt geacht. En dat we daar nog een verschil in kunnen maken. Ja. Oké. Okay. Stel, over 20 jaar doe je dezelfde wandeling. Ja. Het is 2044. Jezus. Hoe oud ben je dan? Gaan we niet eens uitrekenen. Ik ben dan 54. Ja. Van binnen 70. Leuk. In Oostende, dat blijf ik dus. Ja. In Oostende is er Meuleman Country opgericht. Tussen de zee en een rood parasolletje. Ah. Wandelen allemaal schrijvers heen en weer. Ja. Wat zou jij, en jij wandelt dit pad nog een keer coast to coast. Is er iets wat jij nu aan jouzelf zou willen zeggen? Van, herinner je dit of vergeet dit niet? Oeh, dat is een hele mooie vraag. Het is grappig, want ik zie terwijl je die vraag stelt, en zie ik de titel van het programma, Nooit meer slapen, achter je. En het eerste wat in me opkomt is nooit meer bang zijn. Nooit meer bang zijn? Ja, want heel veel van de dingen waar we bang voor zijn, zijn eigenlijk onzinnig. Futiel. En je kunt zoveel meer als je die angst niet te serieus neemt. Kijk, sommige angst moet je wel serieus nemen. Dan hoor je die Dracula. Ja, voorzien. Maar er is ook heel veel Dracula-klavier kabaal waarvan je kan zeggen, klinkt eigenlijk best mooi. Ja. Nou, zet dat nog eens op. Nooit meer bang zijn. Ja, mooi. Want dat is ook ligt ook in de lijn van dat je eigen moeder bent en je eigen dochter bent ergens. Ja, dat is ook inderdaad iets waar ik het over heb. Hè. Dat ik me eigenlijk in de gesprekken met mijn 20-jarige ik, dat ik me heel erg de moeder voel van dat meisje. En ik merk ook dat ik ging praten een beetje met haar, alsof ik tegen mijn dochter sprak. En toen stel ik de vraag van, zijn we niet allemaal moeders van ons vroegere ik? Maar daar kom ik later in het boek op terug. Maar misschien nu ook dus moeder van je toekomstige ik? Ik denk dus inderdaad dat het omgekeerd is en dat ik de moeder ben van mijn toekomstige ik. En dat dit meisje de moeder is van wie ik nu ben. Want zij heeft voor mij gezorgd, heel goed voor mij gezorgd. Daar kom ik ook achter in het boek. Dat ik niet vanzelfsprekend moet nemen. En dat ik haar daar echt best wel voor kan bedanken. Ja. Mijn stem slaat over. Sorry. Ja. Wat hoop je? Want dat is een soort, wat we nu pogen, is een soort science fiction. Maar dan met terugwerkende kracht. Wat hoop je voor de wereld? Dus hoe denk je dat we erbij zitten? Wij zitten natuurlijk dan weer hier, want we hebben het dan over je nieuwe boek. Ja, precies. Absoluut, absoluut. Studio ziet er heel anders uit natuurlijk. Hoop ik. Oh, kom op, zo. Nee, nu is het nog goed. Maar ik hoop dat het over 20 jaar toch wel nog een keer. Beter. Wat hoop ik? Ja, ik denk dat het niet... Kijk, verwachtingen vind ik niet zo interessant. Wat verwacht ik? Nou, er kan zoveel gebeuren. En ja. Ik vind het juist het avontuurlijke is juist gewoon het omarmen wat er gebeurt. En of het op zijn minst reageren in het moment op wat er gebeurt. Dus die verwachtingen vind ik niet zo interessant. Wat ik hoop is ook eigenlijk niet zo interessant. Want natuurlijk hoop je dat de natuur het gaat redden. En dat we op een... echt als we het toch over die feit en fictie hebben... dat onderscheid tussen feit en fictie mag duidelijker mag worden. Want dat is wel echt een van de dingen die zowel in de politiek... gewoon eigenlijk in de algemene in de cultuur gewoon echt voor zoveel verwarring en zoveel onrust en dreiging zorgt. Maar goed, dat zijn ook allemaal loze woorden. Want ja, natuurlijk, dat hopen we allemaal. Maar wat ik wel, nu jij dit dus zegt, ik heb dit in mijn leven echt vaak gedaan. Dat ik op bepaalde momenten stilstond en een bericht achterliet voor mijn latere ik. Dus dan, ik weet nog dat ik op het schoolplein stond en dat ik naar mijn latere ik denk dat ik een jaar of 13 was of zo. En dat ik moest een boodschap doen. Dus iedereen was weg en ik stond op een heel leeg schoolplein. En toen zei ik tegen mijn latere ik: Sarah, onthoud, je vond dit niet leuk. Ga dit later niet idealiseren, want dit was saai en dit was niet leuk. Nou, die boodschap is aangekomen en die draag ik met me mee. En zo heb ik dat een paar keer gedaan. Dus en jij zegt dit nu, laten we even naar de... Maar ik zou zeggen tegen iedereen die luistert, doe dat af en toe. En want capture that moment, want het blijft je echt bij. Schrijf jezelf een brief, je toekomstige zelf. Maar je hoeft niet eens te schrijven, want dan moeten mensen weer brieven. En daar heb je ook zo, herinner. Dat is ook allemaal gecommercialiseerd inmiddels. Brieven aan mijn is wel leuk hoor. Maar dan moet je dan toch weer, en we hebben het allemaal zo druk. Maar ga gewoon zitten en denk even, dit moet ik eventjes wel goed onthouden. Dit wil ik even vertellen. En die zend je die boodschap en ik kan je uit ervaring zeggen, hij komt aan. Ik moet denken aan, ik maakte vroeger altijd schatkistjes voor mezelf. En die verstopte ik dan. Er zat ook briefjes in en spulletjes van. Ik dacht, oh, dit ga ik later echt heel tof vinden. Maar ik kon nooit, ik had dan de dag erna, dacht ik... Ik wil nu het schatkistje. Wat mooi. Ik had geen geduld. Ja, dus die schatkistjes die werden allemaal geopend. En die gingen dan niet terug ook nog even. Want dat zou ook nog kunnen, maar dat gebeurde. Nee, die waren dan al gevonden. Nee. Maar het leuke is hè, dat dit toch een weinig tastbare schat is. Want je spreekt het uit en het is klaar. Ja. Want bij zo'n schatkistje kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar bij die woorden, die zijn gewoon uitgesproken. Dat moment is vastgelegd. Ja. Geklonken en dat blijft. Ja. Ja, en daar gaat het boek natuurlijk ook heel erg over. Hè. Wat blijft? Wat laat je los? Dat is ook iets wat mij heel erg opvalt. Hoe ouder je wordt, hoe vaker mensen zeggen... Laat het maar los. Laat het los. Dan denk ik ook over boeken over na. Maar ja, wat, hoezo moet ik ineens loslaten? Ik wil koesteren. Je wil dingen vasthouden. Vasthouden. Of wacht toch niet. Nee. Dus is dat dan is ook je grootste angst om uiteindelijk je herinneringen te verliezen? Dat is wel een enorme angst. Ja, dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt, want dat is een enorme angst. Kijk, al mijn boeken gaan op een of andere manier, of het nou een spannend boek is, of het is non-fictie, of het is... Dat gaat allemaal over herinneringen en hoe ze je vorm. En die niet meer hebben, dat zou betekenen dat ik als schrijver zo'n basis van mijn werk, van mijn wezen kwijt ben. Dat is een enorme angst, ja. En schrijf je ze daarom ook op, om het te bewaren? Ik weet niet, want ik hou nog steeds een dagboek bij. Dus maar ik weet ook niet zo goed waarom ik dat doe. Ik denk dat het toch ook meer iets is van het moment. Dat ik vind het heel fijn om mijn gevoel even eruit te schrijven. Dus dat het echt iets is waar ik nu van geniet. Zonder dat ik bij die dagboeken in ieder geval denk van, dat is voor later. Maar dat is veranderd sinds ik een dochter heb. Sinds ik een dochter heb, denk ik... Wacht eens even, misschien gaat ze dit ooit lezen. Dus zij zit daar nu ook bij. Zij is daar nu ook een onderdeel van. Dat schrijf ik ook in het boek. Hè. Dus het is ongelooflijk hoe als je moeder wordt... ik weet niet of jij de ervaring mee hebt... maar hoe je altijd moeder bent op elk moment. En zij altijd dochter. Ik denk dat alle vrouwen op een manier moeder zijn. Ik ben geen moeder van een kind. Maar ik denk dat aan alle vrouwen wel kinderen hangen... Op een manier. Op hun eigen manier. Want ook geen kinderen hebben is ook een... Hangen er nog steeds kinderen aan je. Want dat is ook een... En welke kinderen zijn dat dan? De kinderen die je niet hebt. Ja, daar zitten we natuurlijk ook helemaal in het thema van dit boek. Ja. He, want uiteindelijk gaat het heel erg ook over het afscheid van het kind wat ik niet heb gehad. En die er altijd zal zijn. En, zo eindig ik het boek ook. Zo eindigen wij dit uur ook. Ja. Prachtig. Het is dankjewel. Omgevlogen. Ja, dankjewel Sarah Meuleman. In mijn voetsporen ligt nu in de winkel. Nooit meer slapen is ook als podcast op elk moment van de dag terug te luisteren. Morgen heeft Atze de Vrieze, dirigent en theatermaker Manoj Kamp de gast. En straks kun je op deze zender luisteren naar Misha. Nog een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.